Una girafa, dues girafes, tres girafes en un prat verd. Menjaven fulles, mirant al cel. Mira que guapes són les girafes, amb dues banyes damunt el cap. La pell la tenen plena de taques i el coll molt llarg i ben estirat. Una girafa, dues girafes, tres girafes en un prat verd. Menjaven fulles, mirant al cel. Mira que guapes són les girafes, amb dues banyes damunt el cap. La pell la tenen plena de taques i el coll molt llarg i ben estirat. Bon dia a tothom. Esteu escoltant Ràdio Primavera. Som la classe de la girafa. Avui estem amb vosaltres el Solaima, la Carla, el Darío, la Maria i jo, l'Ella. Adiós, per mi les girafes. Moltes coses girafes. Hem buscat molta informació a l'ordinador, contes i llibres. Hem portat a classe molts dibuixos i moltes imatges i sobretot hem pensat molt. I diré que tenen les fotos d'endavant molt llargues que la darrera. I per a veure aigua, les potes d'endavant molt llargues. La girafa juga a la feta de vegada i es camufla perquè no les poden atacar els lleons. I corre moltíssim, 60 km per hora. Tenen el coll molt llarg i per això mengen fulles de l'arbre dels arbres. Hem après que els animals que mengen herba són herbívors. L'Àfrica té la setmana. I una curiositat, són mudes i no poden parlar, no tenen cordes vocals. Uau! També que són molt altes, fan 5 metres d'alçada. També hem après que no hi ha manuel 2 o 3 hores al dia, mitja segura, sense perdre la guàrdia o si l'ataquen els altres animals. Tenen la llengua molt llarga, fina i se les han fermit per netejar-se les orelles i per no punxar-se les fulles que tenen pinxos. El seu cos és ple de pes, amb taques, llibres i una quinena. Fins aquí el nostre programa d'avui, des de la Ràdio Primavera, el 88.5 de la FM. Ens acomiadem la classe de girafa Lucy. Molts petonets per a tots i totes. Si vols conèixer girafa de primera, vine a l'escola primera.